Uajak irainak bazterketa edo kolpeak irain bat forma hartzen alditu jazarpenak eskolan. Egun horren kari, Pierre Eslarzabal kolegioan, mintzaldi bat antolatzen dute burasuak sensibilizatzeko. Elena Dufo, kolegioko hezkuntza aholkulari nagusia da. Bo, hemen hiru egun ikasle ditugu aurten, eta gertakari hainitz pasatzen dira, eta entxeatzen gira albezain bat gertakariak aipatzea edo tratatzea, zenta jazarpen naren kasuan gauzak gehienetan ez zira jakiten eta jakiten delarik urgunegi joan da joan dira gauzak, beraz, bon, prebentzioa, hor azken urteetan prebentzioa initz egiten dugu eta hor mintzali bat antolatzen dugu burasoentzat justuki burasoak ere sensibilizatzeko gai hori, aipatzen baita initz, eta batzuetan eta nira hori jazartua da, ez hor ez da jazartpena badira gertakariak, baina ez dira oino, makoen artean hortan elburua da aipatzea eta espikatzea pixka bat ere nira be zaruko prozesu batzuk. Eldu gisa ere berda kokatu alako egoera batean askotan egoten da ikaslean arteko zerbait, nola egiten da sartzeko justuki hortan eta usteko pixkat mekanismo hori jazarpenarenak? Bo, maiz jaiten diegu gauza berdina, nahiz eta ikasle bat etu jidean entxatzen garrilari konpontzen, jaiten dugu, bo, begira hor, gelan irakasleak zerbait ikusi du edo kanpoan ez hitzailak diote hori ikusi dutela eta hor bada zerbait, zerbait patzen ala digu zuzuk, pixka bat beti jazartua dena edo aspertua dena ba besteko, beti badugu beste manera bat gaia ipatzeko. Eta batzuetan maliruski badira gertakari oso bortitzak, nun hor gertakaritik abiatzen gira, eta hor pixka txiratu zoartzen gira gauzak ez zirela hor hasten. Beren aldetik ikaslek ere lan berezi bat eraman dute jazarpenaren inguruan erakusketa bat muntatuz entzuten ditugu. Eskatzen diguzu, deskatzen diguzu, zer dena irudian, otai? Da, borobil bat, neska batekin lujean, eta beste bik diotzen dutela eta gaizkit latatu. Eta badira beste hainitz inguruan itzuliak egiten dutela ez bazuten ikusi bezala. Eta gero badira hitz batzuk jazarpenari ez eta olako desberdinak. Olako egoera batzuk ikusia duzu? Bai. Ez zira baita espada onki sentitzen, mine egiten aldizu. Eta nik adibidez ez inorriekan, beraz atxikitzea zurekin eta gero betxaka izaiten alda. Ez abeti ongi. Olako zerbaitek laguntzen du, justu guki, aipatzea? Bai, zenta hola bederen bakizu baduzula jendea ulertzen dizula eta zurekin dena. Lan hori horren egiteak zer lagundu zaitu edo nola bizi izan duzu hori? Nahi nuen erakutsi nik bizi dudana ez nuela nahi besteek bizitzeko gogoa eta bukatu dudalarik afitxa kontent ditzen ziren eta berba batzuk ulertuko zuten mesua. Zek gai hartu duzu jazarpenaren baita? Be hartu dut jazarpena itza. Jazarpenaren letrekin beste letrainitz sortu ditugu. Eta hola. Jazarpenak zola placer hiten, ez dela joko bat. Bai, batzuk uste dute irri hiten aldutela, baina gero egunero gertatzen bada ez da gizio joko bat. Zuki ikusia duzu edo bizi izan edo? Nik ez dut bizi izana, baina ikusia dut. Zer egin behar da olakotan, lekuko zizlarik? Nurtzez behar duzu saiatu laguntzen, motibatzen kontatzeko heldu bat edo, eta ez zutzi pertsona horri egiten.